mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mult bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți 1000 de ani. Seara asta tare-mi place mie, că-i prilej de mare bucurie. Nu fi amărât, uite ce-i urât, și să dăm un pahăr pe gând. Seara asta să ne fie bine, bea și tu un păcărel cu mine. Uită de nevoi, bea vin din butoi și vino aproape lângă noi. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți 1000 de ani. Dacă-mi-ești prieten, chefuiește, ridică paharul și cinstește. Nu te mai gândi și mâine-i o zi, fă-i plăcere acum inimii. Dacă-mi-ești prieten, stai cu mine, hai noroc și să auzim de bine. Nu fi supărat, nu fi tulburat, de necazuri acum am uitat. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți 1000 de ani. Viața-i scurtă, timpul nu s-o crește, ferice de cel ce chefuiește. Ea nu stă pe loc și de n-ai noroc, te trezești că n-ai trăit deloc. Ridicați paharul fiecare, să trăiți la anul la mai mare. Să cântăm acum, să ne înveselim, că nu știm câți ani o să trăim. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți 1000 de ani. Viața asta așa e făcută. Astăzi tu învingi, mâine poate plângi, cum ar fi tot la pahar ajungi. Hai noroc și fericire multă, nu privi la viața cea trăită. Să iubești mereu, chiar și când ți-e greu. Pe unde treci am trecut și eu. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți 1000 de ani. La mulți ani, la mulți ani, să aveți sănătate și mulți bani. La mulți ani, la mulți ani, să trăiți 1000 de ani.